mogelijk was, zeggen, zonder ideaal. Om nog meer gegevens te krijgen, zonden wij deze gedetailleerde vragenlijst aan duizenden gebruikers van vorkheftrucks, ook in Nederland. De antwoorden werden geselecteerd en hier volgt wat wij omtrent de wensen der gebruikers te weten kwamen. Men verlangde een grotere wielbasis met wielen van dezelfde grootte, voor gemakkelijke besturing en betere gewichtsverdeling. Men wenste een nog robuuster chassis dat tegen de zwaarste bedrijfsomstandigheden bestand is. Een krachtbron met een sterke, betrouwbare automatische transmissie. Men verlangde een doelmatiger mast met grotere hefsnelheid en grotere hefhoogte. Ook het persoonlijke prestatievermogen diende verhoogd te worden. Zo wisten wij de bestuurder nog comfortabeler te maken en de bediening te vereenvoudigen, waardoor vermoeidheid tot een minimum werd beperkt. Men verlangde groter betrouwbaarheid, gemakkelijker onderhoud en goede toegankelijkheid tot alle onderdelen. Zo speelde het ensemble Roger Danet.